yako maeneo na hasa ya miji kama manispaa ya Mtwara, maeneo yetu ya shule yameanza kuvamiwa na watu, na pia hata uongozi wa shule haujui mpaka wa shule. Halmashauri ipo, maafisa ardhi wapo, wapima wapo, lakini shule zetu bado hazijapimwa. Zimepelekea wananchi wengi kuingia na kujenga majengo hapo, na mnapokuja kushindana kunakuwa mahali pa kushika, kwa sababu kwanza hujapima, hujui mipaka, na baada yake tumeachia maeneo hayo. Hata leo ukienda shule msingi la leo, sidhani kama mmemudu kuidhibiti ile ardhi yenu shule msingi la leo, na watu wengi wameingia hapo. Kuna maeneo kama Chikongola, majengo ambayo nafahamu. Ni muhimu sasa ardhi zote za shule za msingi na sekondari zikapimwa, na kwa sababu sasa hati zinatolewa kwenye kanda zetu na hakuna mizengo yoyote, ili mradi unapeleka nyaraka stahiki unapata hati yako. Kwa nini shule za msingi na za sekondari zisipate hati? Nyumba ya mtu binafsi inapata hati, lakini eneo la taasisi yetu hakuna hati, wakati jambo hilo liko ndani ya halmashauri na maafisa wote wapo. Wako maafisa ardhi, wako wapima, wako valua, lakini shule zetu na taasisi zote zetu za ndani za serikali zinazomiliki ardhi hazina hati. Tunataka tuone shule za msingi zote zinapimwa, maeneo yajulikane, walimu pale wajulishwe mipaka yao, lakini serikali ya kijiji kupitia kamati yake ya elimu na mazingira ijulishwe mipaka na waendelee kulinda, na alama ziwekwe, mtu yoyote asivamie maeneo haya. Hivyo hivyo kwa shule za sekondari. Moja kati ya majukumu ambayo sasa viongozi mnaenda pale mnayo ni pamoja na kuhakikisha kwamba shule, maeneo ya shule yanatambulika ili kuzuia kuingia. Tukiacha tutaleta mgogoro mkubwa sana.